toate trei tot acolo am rămas. La rândul al patrulea de jos, da, la prima variantă a patrulești, acolo vei găsi o mie de dracuri atice. Caicos, Periharet, Genomenos, Dromaios, Hecen, Epiten, Eiona. Sau am citit și asta. Deci acolo vei găsi o mie de drachme atice, iar el... Perihares, foarte bucuros. Da. Din calea afară de bucuros. Din calea afară de bucuros, pornind la drum, a ajuns la malul mării. Exact. Acolo întâlnim niște cazuri. Da, e făcută asta. Am făcut-o? Da. Păi eu am scris să traducem de unde era. Și e până la... Vreau să mergem la textual. Doria de la... Hode ex. Exact, da. Așa. Bine, hai acolo. Hode exignos, genomenos. Trezit din somn. Da. Trezindu-se din somn. Metapoles haras. După multă bucurie. Cu multă bucurie. A, că e metat, da, da, da. Deși meta poate să însemne și după, nu? Da, meta e și după și în mijlocul, dar cu aceste sensuri este mai ales cu acuzativ. Deci când e în sens concret de localizare, este cu acuzativ. Când e ca aici cu genitivul, e cu multă bucurie sau de multă bucurie, dacă vei arată o cauză pe undeva. E tot după, dar e după în sens temporal, adică efectul. Cauza. Și poate însemna, dacă văd și deasupra, a ceva? Da. E unul dintre sensuri. Mă rog, sensul cel mai frecvent e după. Și apropo de asta, am auzit chiar din gura domnului Lănțescu, care e, mă rog, academician și e, să zicem așa, specialistul numărul unu actual în filozofia romană și nu numai, o teorie conform căreia metafizica lui Aristotel... După fizică. Da, cartea care vine după fizică. Da. Deci celebrul termen de metafizică, de fapt și de drept, are o justificare foarte concretă. Mm-hmm. În corpus venea după fizică. Da. Așa. Deci, cu multă bucurie... Cu multă bucurie a coborât la... Da, a coborât, dar v-am spus la un moment dat de ce Catelten. Cum a călătorit el. Deci se ducea spre mare. Da. Deci a călătorit din interiorul continentului către... către mare. Și atunci vine ca mișcare este... Da, asta pentru grec este cata. Probabil că exact din cauza topografiei Greciei. Pentru că Grecia e munte mare, munte mare. Cam asta e în esență. Și deci drumul dinspre centru spre margini, în general, e în jos. Forțat de împrejurări. Așa. A coborât la malul mării. Da. Eis ton hypodeichten tau to topon. Hypodeichten ta. Atenție, aici avem o pauză, dar care nu e bună. Deci nu e ta auto, că mă întrebam ce caută articolul ăla acolo, dar nu e. E hypodeichten ta. Asta ne-a pus de semnă. Da, da, da, da, da, da, chiar că ne întrebam toți ce-o fi cu taul acolo, da? Da, îmi pare rău dacă când îl făcui PDF, asta e nenorocirea cu fonturile grecești, că dacă le trimiți prin mail, uneori se mai strică, mai apar pătrățele, unele nu le citesc. Teoretic, v-am spus pe baza aia de date pe care v-am dat-o eu, ar trebui să o vadă calculatoarele în Unicode. Ceea ce înseamnă că nu ar trebui să mai existe probleme în momentul în care se transferă un document. Pentru că orice calculator vede caracterele respective codificate cu codul acela ASCII Și în consecință nu se mai pune problema de instalat fonduri și alte minuni. Dar, ca de obicei, de la teorie la practică, e o distanță. Așa. Deci, a coborât spre mare, ton topon hipodeictent auto. Despre care, nu, la care, deci este eis ton topon în locul. Da. Așa. Despre care i-au spus? Sigur că asta e ideea, dar hai să vedem forma hipodeictenta ce e. Ăsta este un participiu. Acuzativ singular. Da, de unde știi? De enta. Sigur că da. Și hai să o luăm metodic. Nu neglijați articolul. Acum, fără glumă, că vom avea examen săptămâna viitoare. Bine, nu vă imaginați că dacă vă spun asta, eu o să fiu ăla bun și Simona aia rea. S-ar putea să fie exact invers până la urmă, că ea este mai vehementă în exprimare, dar mai lenientă în comportament. Dar ca idee, puneți mâna și învățați Dumnezeului articolul. Pentru că articolul rezolvă foarte multe probleme. Eis ton hipodeictenta topon. E clar că e un acuzativ singular, pentru că se acordă cu topon, care este tonul. Topon, acuzativ singular. Bun. Hai să refacem forma de nominativ. Asta e un hipodei, cum e? Hai să refacem nominativ. În primul rând, ce? Un eis, nu? Da. Deci ce recunoaștem aici? Asta e terminația de acuzativ singular, da? Ăsta este sufixul de participiu activ. Nu activ, participiu prezent. Ce mai recunoaște? Hypo. Bun, ok, ăsta e preverbul. Și un De. Care e care pasiv. Este sufix de pasiv. Ok. Ce verb o fi? Hipodeiho. Nu cred că v-ați mai întâlnit cu el. Cu Simona v-ați întâlnit cu verbe în mi, cu chestii dintre astea sau le-ai evitat? Da. Ce înseamnă deicniumi? E un verb foarte frecvent pe care puteți să-l rețineți. Eu cred că v-am mai spus, problema verbelor mi, deci problema verbelor atematice, este mai ales la prezent. Acolo fac ele niște ciudățenii. Când ajungem la viitor aorist, sunt lucruri pe care deja le veți învăța de la verbele tematice. Deci, de exemplu, aoristul acestui verb este edexa, care e foarte natural. Este un aorist sigmatic. Edexa, edexas, edexem și așa mai departe. Deci nu are nimic neclar aici, da? Problema e la prezent. Deicnumi e unul dintre cele mai frecvente și, în consecință, trebuie să-l învățăm. El este echivalentul cărui verb latinesc? Cu radicalul acesta, deic. Dico? Da. Dico. A? Zice. A spune. Deic numi înseamnă a arăta. Deci tot aia, da? A exprima, a arăta în cuvinte sau în alte modalități. Hypo despre, nu? Hypo nu. Cred că mai degrabă e ca hipotesis, da, pune ceva la bază. E un sens intensiv aici, hipodeicniumi. Tot așa, arăta, înfățișa de către cineva. Așa, locul înfățișa. Deci locul care, hai să traducem de așa natură încât să reiasă foarte pasiv. Da. Care îi fusese înfățișat. Da. Așa, au doi și copiii e complementar, nu. E un dativ al destinatarului, aș zice. Lui. Lui fusese înfățișat lui. Cel care a coborât. Da, omul ăsta, nici nu. Așa, Dromaios Selahon to Crucio. Nu știu ce e Selahon. Trebuie să fie un participiu. Păi trebuie să fie un participiu, dar nu ce înseamnă. Probabil că înseamnă agăsire. Probabil. Dromaios înseamnă pe drum, nu? Da. Să la tema, tu taci. Aaa, da. Că taci. Și Xelafon nu există. Xelafao, da. Xelafao. To feel or grope about. Aha! To feel or grope about like a blind man. Mm-hmm. Or one in the dark. Adică a dat peste, a s-a izbit de. Da. Pe drum, descoperit, dând peste aur. Da. Echeise, acolo, acolo, perituhon lestais, synelefte hypauton. Perituhon, de la ce verb? De la tulhano. Da. Pare mi se că v-am dat seria aceea de verbe cu infix nazal și cu sufixul an. Da? Hai să le repetăm, că o să ne întâlnim de îndată cu un al doilea. Deci, a întâlni, oare, a întâlni se spune cum? Telefon. Tun hano. Cu infixul, cu forma de mu velar, adică gamma, și radicalul tych, etychon. Lam, bano, cu radicalul, pardon, de ce l-am făcut cu asta? Când de fapt e ăsta. Cu sufixul m și radicalul lam, elabon. Și lan thano mă ascund elapon thingano ating da, trefo există? Trefo? Da. Da, înseamnă a hrăni. Da, e o invenție de-a mea. M-am gândit la trefo în germană, când s-a întâlnit. Și la făcut grecesc trefo. Trefo există, înseamnă hrăni. De aici trofe, care înseamnă hrană, și trofos, care înseamnă doi. Deci, acolo, pe lipicon le stais. Deci asta era am întâlnit, nu? A dat peste hoți. Da, deci dând peste de niște hoți. Sunelefte. Sunelefte. Are argumentul. Da. Și leipa nu e are legătură cu leipa sau cum e arăba? Leipa a lăsat, nu? Ce verb o fi aici? Deci, ce recunoaștem? Sufixul de? Sufixul de imperfect? Care e? A, de fapt, pasiv. Nu știu. Sufixul de pasiv. Bine. Nu există sufix de imperfect. Există desinența desinențele secundare care sunt, care la 3 singular e 0, ca să zic așa. Bun, dar e vorba de sufixul de pasiv, teta, eta. Augmentul l-am văzut, pe verbul îl vedem, ne rămâne lef. Ce verb o fi? Lef, o mai? Nu. Este prietenul nostru lamban, a lua. Deci, si lambano, a fi luat pe sus, a fi prins. Este luat pe sus? A fost luat pe sus, că e... Mă rog, aoris, da. A fost prins, sau este prins, acum n-am nimic împotriva ce se traduce, hypautor, de către ei. Ăsta este complementul de argent, da? Cu hypo și cu genitiv. Cele mai frecvente verbe contrase. Kaleo, a chema. A, și aici înseamnă a deveni? Nu neapărat. A se adresa. Paracalo. Paracalo, dacă nu mă înșeală pe mine cunoștințele vagi de neogreacă, înseamnă vă rog sau da, te rog. Da. Te rog, vă rog, da. Paracalo. Adică paracalo. Apelez, cum ar veni. Și înseamnă și cu plăcere, și înseamnă și poftinie, exact pregul din italian. A, m-am înțeles. Și Euharisto, Euharisto, mulțumesc. Da, Euharisto, Euharisto, copii. Da, pregul, exact. Ah, ce fraier ești. Deci, iar el, li s-a adresat spunând așa, cateteme cali epidoso humil husil hibia talata. Ăla e un alfa privativ și ăla trebuie să fie un eliberațimă? Da. Nu e alfa privativ. E un verb care, pe care l-am mai întâlnit, dar care într-adevăr se interiorizează destul de greu. Adică e oarecum firesc să vă obișnuiți greu cu el, dar țineți minte că el există. Primele verbe mi pe care le veți face, ne-am mai întâlnit noi cu ele oricum, sunt, și e bine să le rețineți cât mai din vreme, titemi, apune în diverse accepții, mai concrete sau mai abstracte. A pune la bază, a lua drept, a considera, mă rog. Didomi, a da, histemi, a sta, și prietenul nostru de aici, hiemi. K care înseamnă a arunca. Este iacio din latină. A-arunca. A-arunca. Iata. Da. Da, iacio înseamnă a zecea. Iacio. Iacio. Sunt două verbe. Sunt cam ca, dacă vă aduceți aminte, că știu că eram în 318, deci eram într-o luni, am vorbit de cado și caedo. Da. Cado a cădea, caedo activul, a face să cadă. Iaceo e a zăcea, iaceo ia cere, iar iacio e a face să zacă, adică a arunca. Iacio, iacere. Deci ăsta e a treia, ăsta e a doua. Da, și nenorocirea asta de afete este de la Hiemi. Afhiemi. Dați-mi drumul, afete me. Dați-mi drumul și vă voi da doso. De unde știi că e viitor? Doso, doso, viitor. Și de unde știi? Deci, că e viitor? Am stat de formele ale lui Didomi ăsta, nu? Cu mine? Cu doamna Chimea Nicola. Ah, ok, bine. Da. Dar justificați-mi și pe forma asta. De ce e viitor? Pentru că are un S. Urmat de... Desinență principală. Deci nu uitați, S plus vocală tematică plus desinențe principale egal viitor, S fără vocală tematică plus desinențe secundare egal aorist. Bun. Eliberați-mă și vă voi da înapoi, nu? Da, vă voi da. Vă voi răspăti. Da. Eliberați-mă și vă voi... Ce ați tradus prin voi? Vă voi. Humin. Da, prin vă, de fapt, nu prin voi. Că e voi, da, eu. Dar vă este humin. Dativul lui, Humeis. Humeis, da. Plusiu hilia talanta. O mie de talanți de aur. Da. O mie de talanți. Homytos de noi, hoti hoipseudeis ton anthropon, ectrainusi to teion. Mitul arată că... Povestea arată că cei care... Pseudes micinos. Mincinoși dintre oameni. Da, sau oamenii mincinoși. Ce e ectros? E hostis din latină. Ce e hostis? Da. Hostis, oaspe... Nu priză. Ăla e hostes, mai ales. Hostis. De unde vine? Da, de unde vine hostilis, dușman. Ehtros, deci ho-ehtros este dușmanul. Și ehtraino e a... cum ne exprimăm noi acum în romcleza asta, a antagoniza pe cineva. Adică a te pune rău cu cineva, a-ți face dușman. A se dușmani cu? Deci, mincinoșii, oamenii mincinoși, îi, nu că îi dușmănesc, ci și fac dușmani toteion. Da, propriu zis textul, da, e o formă de neutru, divinul, cum am zice noi. Putem să traducem însă pe zei. Deci povestea arată că Hoipseudeis, aceia mincinoși Tonantropon dintre oameni și fac dușmani pe zei sau își îndușmănesc divinul. Da. Gata, muriși? Muriși, săraca de tine. Bun. Mai de departe. Era pe pagina cealaltă. Iar de tot zeii părâni, Hadel. Și au spus, mergi la mare și în acel loc, în acest loc, pe această loc, vei găsi o linie de drahmatice. Aha. Acela, sau el, iar el, da, diutusteis, trezindu-se din somnul. De unde ai dedus? Bine, pe de-o parte am văzut clipa participiul de interminația eis și am văzut hypni. Și am bănuit că are legătură cu hypnos, da, care e somnul. Da. Și hai să facem și verb, cum o fi. Di-hyp, di-hyp. Dacă e cu S înainte de teta asta, în general, la prezent, la prezent, este cu Z. Da? Este cu Z. Di-hyp-ni-so. Da, mă rog, e plăcere. Plăcere fizică, în general, hedone. De aici, în limbile moderne, termenul de hedonism. Aristipicine. Da. Deci, cu plăcere și cu elan, spude. Sunt niște ablative. Sunt niște ce? Nu ablative, dar... Dative. Dative, sigur că da. Sunt niște dative de instrument, să zicem. Deci instrumentalul trece la dativ, în real. Da, instrumentalul trece la dativ. Ăsta este elan? Da, scuder este elan, zel... Aha, zel, da, da, da. Energie... Și are verbul spudiazo? Spudazo, da. Da, spudazo. Și este ca adjectiv spudaios, care înseamnă sârguincios. Inclusiv, da, poate să însemne și studios în anumite contexte. Sârguincios, studios, da. În greaca nouă asta a ajuns a studia, spudiazo, cred că. Deci, trezindu-se plin de plăcere și, sau plin de bucurie și de elan, afiketo eiston hypodeichtenta topon. Afiketo de la hien. Nu. Afiketo de la afikneomai. A ajunge. Sau a pleca. neomai. Am ajuns? Nu a plecat, că e cu acolo. A plecat. Din locul? A plecat. Și prost arată direcția. Către locul? Către. Către locul? Arătat? Mhm. Înfățișat. Da. hubis, hund, hubis neomai înseamnă a promite sau a te angaja să faci un anumit lucru. Poate fi a halus un participiu? Da, un participiu de la halo trebuie să fie halus haluntos. E un halo, dar nu halo. Păi da, e, cu, e fără spiritascu, asta e problema. Că pe alo știu, înseamnă arătăci. A, haliscoma, haliscoma, de ăsta am uitat. Ăsta e. Da, haliscoma, care înseamnă a fi prins, a fi sucerit. Da, deci halus este participiul lui halo, care este forma atică a lui haliscomai, a fi prins, a fi cucerit, a cădea în mâinile cuiva. Așa, ce este un nominativ. Da. Și afetenai, ce e? Ăla este un un infinitiv de care n-ai pasiv. Pasiv, da. De ce? Nu, nu e pasiv. Nu e ba da, ba da, pentru toate. Iarăși făceam o opoziție prostească. Da, e un infinitiv pasiv, te, da. De la? Același verb, la fe, nu? Iochiemi? Afiemi. Afiemi. A elibera. Și atunci, halus. Iscomai, afi prins. Deci. Și hubis numenos era. Hubis neomai a promite. Fiind prins. Edeito. S-a rugat. S-a rugat de, de pirați să îl elibereze. Propriu zis, greaca spune, vedeți, s-a rugat de la pirați. Da. De asta genitivul. De noi, firește că nu putem formula așa. Să le libereze. Da, afetenai, deci a cerut de la pirați să fie eliberat. Așa. Promițându-le a le da 1000 de talanți de aur. Da. Aici e și mai trist, că nici măcar nu găsește bani. Da, probabil că i-ar fi găsit. Da, e de aici mai cu genitivul? Da. Așa am pățit odată la, la un examen, la masterat, dar pe toți ne lovise o demență colectivă. Era un text biblic, sau mă rog, Elina Ecleziastică, adică texte, nu mai știu ce era, dar era biblic, era creștin, astea în general sunt simple, nu ridică nicio problemă. Și ne-am blocat la o formă dintre asta, care era cu augment pur și simplu, cred că tot un epi dintre asta. Și noi îl căutam în prostie cu epi, epi și el era cu augment, liniștit și începea cu pi. Când ne-a zis profesorul după o oră că ne-am dus la el așa cu domnul, de ce formă e aia? Că e imbecil complet am fost. Și acum la fel, deci mă uitam la forma asta și mă gândeam, ce ar fi liniștit? Că mă l-am văzut, m-am durat în sinea mea, am zis, stai că l-am văzut, ăștia nu o să știe și mă dau eu mare că dacă încolo... Da, deci este verbul pisteuo. Care înseamnă, propriu-zis, ce? A avea încredere în cineva. Vedeți, aici este mediu, sau mă rog, de-a dreptul pasiv. Deci, cum nu s-a bucurat de încredere, am zice noi, sau nu s-a avut încredere în el. Da? Deci, nu a fost crezut. Hos e acel cum din latină? Poftim? Hos e acel cum din latină? Hos, da, e acel cum din latină, care poate să însemne chiar așa cum, cum în sens, știu, am auzit, cum în sens de, în sens modal, sau poate să introducă diverse conjuncții. El apare în celebrul citat din Protagoras, sofistul. Ce a zis Protagoras, așa celebru? Omul, nu știți? E un citat hiper celebru. Omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor care sunt cum sunt și a celor care nu sunt cum nu sunt. În general, partea asta a doua nu e citată, deși de fapt și de drept asta e aia mai complicată. După cum și celebrul pasaj aristotelic e citat truncheat. Omul este zoon politikon, este un animal social, fusei, de la natura lui. Fără cuvântul ăla, citatul devine cel puțin incomplet, dacă nu de-a dreptul denaturat. La fel și la Protagoras. Omul e măsura tuturor lucrurilor, a celor care sunt, hos, sunt. Așa zice textul grecesc. Ce e hos ăla? Numai Dumnezeu știe. Da. Cum sunt, pentru că sunt... Cam astea ar fi cele două posibilități de exprimare. Bine și, mă rog, discuția poate să meargă mult mai departe, pornind de aici. Da. În orice caz, acolo se folosește hos. Așa. Dar n-ar fi mai corect să mergem pe zon ca vietate decât ca animal? Sigur, vietate, ființă, făptură, înzestrată cu viață. Plecând de la anima, într-adevăr, la început, poate că și la noi a însemnat animalul o ființă, o formă de existență cu suflet, deci cu viață. Dar la noi s-a denaturat. Și am văzut o discuție în care a fost numit un politician, zoon politikon, și s-a supărat, că știam că înseamnă animal politic. Măi, animalele, așa fi pe vreo. Nu, acum, recent, nu știu, nu-i pedelist. Da, ce chestie, deci, nu-mi zice mie animal, boule, mă. Da, vietate, făptură, ființă. Nu știu dacă v-am pomenit vreodată, pare mi se că nu, dar poate n-a strica, despre această dispută foarte importantă în general în evoluția gândirii grecești și foarte importantă pentru înțelegerea secolului clasic între, și care se ilustrează foarte bine pe baza celor două citate pe care vi le-am dat. Începând cam cu jumătatea secolului al V-lea, la Atena se naște o școală, hai să zicem așa, o școală de gândire, care va ajunge ulterior marea dușmancă a lui Platon, de exemplu, adică școala de gândire sofistică sau sofistă, de fapt. De la această denumire vine, de exemplu, cuvântul contemporan sofisticat, care în engleză are conotații pozitive, adică a fi sofisticat înseamnă a fi rafinat, în fine. Dar în română, pe baza francezei, că româna a intrat prin intermediul francezei, are conotații mai degrabă negative, înseamnă excesiv de ingenios, prea complicat, rafinat, așa, prea căutat, exact, sofistiche. Și odată cu acești sofiști apare în gândirea greacă această mare dezbatere la care cam toți filozofii se raportează, pentru că e crucială pentru modul de înțelegere a Universului. Disputa între, mă rog, adepții conceptului physei și al conceptului de thesei. Physei și thesei sunt active. Nu sunt separative. Separativul merge către genitiv. De la physis și respectiv thesis. Physis cred că este așa. Hai să vedem aici. Nu cred că e cu circumflex. Am o mare problemă cu reținerea accentelor. Sa. Da, e cu accent ascuțit. Sunt dative, dative instrumentale. Ce înseamnă physis? Natură. Și ce înseamnă thesis? Are legătură cu theos? Cu titemi, acune. Ceva pus? Pus, cum vă spuneam, titemi are foarte multe sensuri, unele dintre ele mai degrabă abstracte și figurate. Thesis înseamnă convenție, ceea ce se hotărăște, da? De aici, de la apune. Un lucru, un construct. Da? Deci, marea dispută de care vorbeam se poate formula așa. Cum există un anumit lucru? Există physei prin natură sau de la natură, sau există thesei, adică printr-o convenție. Platon, de exemplu, răspunde aproape invariabil physei. Dreptatea există în mod natural, da? Există o dreptate absolută. Există ideea de dreptate și deci ceea ce noi am putea numi o dreptate absolută care rezidă în fapt. Da? Deci, revin la un mitos despre care am mai pomenit, povestea inelului lui Gyges. Da? Inelul care te face nevăzut. Și Socrate întreabă, dacă ai avea inelul lui Gyges, ai mai comite nedreptăți sau nu? Pentru că dacă nu, dacă comiți nedreptăți, înseamnă că, de fapt, ceea ce te reține câtă vreme nu ai inelul lui Gyges, nu este conștiința faptului în sine, ci este teama de pedeapsă. Pe când Socrate este adeptul ideii că tocmai există ceva ce te reține care este în fapt și acest lucru este ideea de dreptate absolută. Da? Este dreptatea care guvernează fiecare lucru în parte, care spune că a ucide este greșit, a fura este greșit, a minți este greșit prin sine. Da? De asemenea, evident, zeii există de la natură, comunitățile poleis există de la natură. Platon răspunde cu physei, după cum ziceam, cam la toate. Iată, Aristotel, de aia spuneam că citatul este incomplet dacă nu punem și dativul. Zoon politic, zon fisei politicon. Omul este o ființă socială fisei, prin natura lui, nu prin convenție. Deci, comunitatea polis s-a întemeiat nu dintr-o frică, pentru că așa sunt teoriile contrare, nu din frica de întuneric, de tigru, de fulger, de foc, de nu știu ce. Nu din necesitate omul întemeiază comunități. Nu dintr-o necesitate exterioară, ci dintr-una interioară. Nu dintr-o necesitate. Însă și natura lui de frică să meargă către comunitate. Exact, exact. Nu dintr-o necesitate exterioară. Pe când, de exemplu, în celebrul cor al lui Sofocle din Antigona și în general în tragedie, se merge pe ideea că omul este mai degrabă o ființă singulară și autarhică. Tocmai că eroul tragic este un erou care nu are nevoie și de multe ori chiar agresează, își agresează semenii. Aristotel și continuă, în politica este evident această discuție, spune că omul care este apolis, deci care nu are polis și folosește chiar acest termen, apolis, lipsit de polis, este fie o fiară, fie un zeu. Deci este fie supra-om, fie sub-om. Da? Ei, eroul tragic este acest apolis, în general. Heracles, care își ucide copiii, Medea, care își ucide copiii, același Heracles care, de la Sofocle, care nu face decât să-și urmeze poftele, Antigona, care refuză legile polisului, polisei, ar trebui să spunem, dar evident în română e o afectare să folosești femininul. Deci Antigona, care refuză convenția, pentru că până la urmă Creon are și el dreptatea lui în acea piesă. Noi suntem obișnuiți să vedem, să citim Antigona în cheia contemporană nouă și montările, cam către asta merg. Creon e un fel de dictator militar și noi vedem în Antigona o martiră, un fel de Ioana d'Arc, o martiră a libertății, a, mă rog, autonomiei individuale, pe când textul lui Sofocle nici de cum nu spune asta. Antigona este, din punct de vedere al comportamentului de zi cu zi, ca să zic așa, la fel de aberantă și la fel de asocială pe cât este și Creon. Dacă nu cumva chiar mai mult decât Creon. Pentru că Creon ia acea hotărâre de a lăsa cadavrul lui Polinice neîngropat în numele cetății al cărui șef este la momentul respectiv. Creon este într-o poziție pe care, apropo, sper că vorbim aceeași limbă, ați citit sau măcar ați auzit de Antigona lui Sofocle. Creon este într-o poziție pe care nu și-a dorit-o. În niciun caz nu se sugerează că, cum să zic, s-ar fi cramponat de putere. El ajunge la putere în momentul în care fiii lui Edip se omoară între ei și atunci se creează un soi de criză politică, un soi de vid de putere și Creon, în calitatea lui de cumnat al lui Edip, Creon este fratele Iocastei, mama și soția lui Edip, este promovat, să zicem așa, în postura de tiran, adică lider al temei. În acea postură, e adevărat că exagerează și el, dar la fel de adevărat este că are o anumită responsabilitate față de toți supușii, da? Și față de Teba însăși. Și în această calitate de tiran al Tebei, el alege ca trupul lui Polinice, deși te bani din născare, dar venit ca agresor al cetății, să fie lăsat neîngropat. E, Antigona, în atitudinea ei de nestruncinat, faptul că nu acceptă niciun fel de compromis, este la fel, dacă nu mai asocială, decât orice creon de pe fața Pământului. Antigona este o femeie, unei femei nu îi se cere să se manifeste, ca să zic așa, activ în comunitate. O femeie nu ar fi maculată de decizia lui Creon. Decizia lui Creon are repercusiuni, în primul rând, asupra lui, ca om. Da? Decizia de a lăsa un om, care este și rudă, de a lăsa neîngropat. Responsabilitatea e a lui și consecințele vin, în primul rând, asupra lui. Antigona însă refuză starea de pasivitate care este naturală pentru femei. Refuză orice posibilitate de conciliere cu Creon. Este extrem de agresivă în confruntările cu Creon. Nu este apologetică. Ea este fermă și spune: pentru mine legile nescrise, legile morților, da, contează mai mult decât legile cetățenești, decât legile comunității. Antigona, deci, este la fel de aberantă din punct de vedere al omului de rând ca orice alt erou de tragedie. Pentru că, de fapt, eroii de tragedie sunt niște freaks, sunt niște ciudați. Asta e revoluția pe care o provoacă apariția tragediei în literatură. Eroii de epopee sunt supraumani, să zicem, sunt larger than life, dar nu sunt niște freaks, nu sunt niște aberanți. Pe când eroii de tragedie acționează totdeauna așa. Dacă ăsta e drumul drept, e drept că e simplu. Ai o mlaștină și ai un poduleț unde se merge frumos, pe pavaj, te ții de balustradă, omul comun o ia pe acolo. Eroul de tragedie o ia uite așa, până când la un moment dat ajunge într-un loc cu nisipuri mișcătoare și acolo se scufundă și caput. Și după aia vine și spune: da, dar eu nu puteam să o iau pe calea aia. De ce nu puteam? Pentru că nu puteam. E de așa, ca să zic așa. Nu avem, din păcate, ca să facem o comparație, nu avem Mica Iliadă, unde este povestea armelor lui Ahile, dar o bună modalitate de a ne imagina eroul de tragedie este să pornim de la Aias al lui Sofocle. După moartea lui Ahile, Aias îi încară trupul și Odiseul apără pentru a-l aduce înapoi în tabăra grecilor. Troienii, evident, buruc ca să-l răpească, să răpească leșul lui Ahile, să-l profaneze și mai ales să-l ia armura celebră. Aias, deci, îl duce în spate, Odiseul apără. Ambii eroi au dreptul la armele lui Ahile. Agamemnon, Menelau și Consiliul Bătrânilor, ca să zic așa, decide ca armele lui Ahile să-i revină lui Odiseu, din diverse motive. Există variante în care Odiseu, evident, recurge la un subterfugiu pentru a influența decizia adunării. Dar cert este că armele sunt atribuite lui. În momentul acela, Aias decide să se răzbune pe Atris și pe Odiseu. Atena îi risipește mințile și îl face ca în loc de Atris să omoare oi și vaci. Se trezește a doua zi și descoperă greșeala și în momentul respectiv, la fel ca Antigona, decide să se sinucidă. Pur și simplu e de așa. Are niște ochelari de cal. corul format din marinarii războinicii lui Ajax, concubina lui și mama fiului ei, lui Tecmesa, fratele lui Teucer, cu toții îl imploră să nu se sinucidă și dau diverse argumente, însă Ajax, deși în aparență se lasă convins, de fapt și de drept face tot ce vrea el, adică se distruge pentru că nu mai concepe cum să trăiască altfel. La fel Antigona. Antigona, care în momentul în care este dusă la moarte, își deplânge soarta de a muri nemăritată, fără a fi mamă, deci de a-și fi ratat, propriu zis, destinul. Moartea Antigonei nu este o, cum să zic, nu este ca în, na, dialogurile benedictinelor sau în cine știe ce alte piese, nu este o apoteoză. Antigona nu se duce la moarte așa triumfând și spunând prin moartea mea principiile pe care le-am slujit, nici vorbă de așa ceva. Ea se duce la moarte jelindu-și soarta și blamată de cor pentru această inflexibilitate care o caracterizează. Și moare degeaba, moare ferecată în peștera unde a fost condamnată să moară de foame, de sete, de ce-o fi răpus-o prima dată, dar moare de propria ei mână, prin, la fel ca toate femeile de tragedie se spânzură, asta e moartea femeilor, moartea caracteristică femeilor, înainte ca Creon să se răzgândească, pentru că Creon până la urmă se răzgândește și deschide peștera, numai că Antigona deja s-a sinucis. Deci Sofocle nici pe departe nu a vrut ca noi să ne transformăm cu toții în niște Antigone. Nici vorbă de așa ceva. Antigona este un personaj aberant. Ea încarnează foarte bine acea idee aristotelică, conform căreia omul care nu trăiește în societate, care refuză societatea, este fie deasupra, fie de desubtul ei. Și încarnează tocmai acest paradox, că adesea nu știm dacă omul acesta excepțional este o treaptă, o nouă treaptă de evoluție, să zicem așa, sau dimpotrivă, este un autist, este în lumea lui. Nu știi cum să reacționezi, nu știi cum să te comporți față de un astfel de om. Creon este mult mai normal în fundamentele caracterului său decât dementa de Antigona, până la urmă. Cu toate că noi simpatizăm cu ea și cu toate că Creon este cel pedepsit, dar Creon suferă oarecum de eterna povară a acestor labdacizi. A lui, poate nu a lui Laios, dar a lui Edip, a lui Eteocle. Creon suferă fără a fi în totalitate vina lui. Vina lui nu este neapărat aceea de a fi interzis îngroparea lui Polinice, cât la fel persistența, exagerarea, refuzul de a face compromisuri. Până la urmă asta îl distruge pe Creon. Și faptul că el se dă de partea cetății împotriva familiei se vede simbolic prin faptul că la sfârșit el rămâne singur. Fără soție, fără fiu, de fapt fără ambii fii, rămâne tiran al Tebei, dar rămâne singur. E eterna problemă pe care o au labdacizii cu familia. După ce Antigona se sinucide, Haimon, fiul lui Creon, se sinucide ucide și el. Nu mai știu cum o cheamă, pe tanti Eurydice sau ceva de genul ăsta, tanti Creon se sinucide și ea, se ia Eurydice, da. Și Creon rămâne singur. Domnul Creon și doamna Creon. Da. Pentru că a refuzat această idee de familie. Bun, am făcut toată această construcție elaborată, o să mai iau și eu o pauză de respirație, nu vă temeți, pentru a ilustra, cum spuneam, ideea lui Aristotel că omul de la natura lui, și repet, este extrem de important termenul în context, este o ființă socială. Deci prin propriile impulsuri, prin impulsurile exterioare. E, după ce mai respirăm niște fum, venim la Protagoras. Dar autist nu e mult sus? Nu? Presocratic, Protagoras. Acolo, e la jumătate. Sofiștii nu sunt considerați presocratici, deși, mă rog, unii dintre ei au apărut înaintea lui Socrate, dar sunt mai mult sau mai puțin contemporani. Ce ziceai tu? Termenul de autist nu e un pic forțat, totuși? Înțeles că e. Dar, mie îmi place, ca și retrat, nu știu, îmi place să folosesc acești termeni. Și în al doilea rând că el descrie un pic modul în care om de tragedie totdeauna se pune câș. El are o logică și are o gândire pe care restul lumii nu prea o înțelege. Asta e problema. Păi și ce treabă are cu autismul totuși? E o formă de autism.